بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المرشدين وآل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. دينغ كون لب لو خامتاني دنجكو اسكن يننت بي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف لب لو خامنا اسكن نكو للنبي نيل يننت بي صلى الله عليه وسلم، كوك موم لا نيوخ مرفوع، وما لتابع لب لو خامنا تابعي نك مكو صلو هو المقطوع، لول مقطوع لنجكو wa comme tay bu mene yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena koku marfu la bu mene imam az-zuhri neena rahimahullah koku maqtu' la bu lem bu isnad bi mene dem do isnad bi dem maqtu' lañ wax wa maqtu' nak leg ñukoy wax munqati' waye lolu si kiwul siwul munqati' dafa am difference ak maqtu' munqati' ci affaire isnad bil aju maqtu' manam am na ñukoy wax munqati' mais lolu joomte la deug nga lolu joomte la mais sino maqtu' mom comme niñ ko wax won ci matn bi mom ci matn bi la imam ci matn bi la aju ci yakh bi la aju alors que mon khatay mom ci affaireu ci gestu tialala gi la aju hadith kon bu fekke lan dafa dem ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lañu wax ma fo bu day sahabi radiyallahu anhu ñom mawquf lañ ko wax comme niñ koy gisee inshallah comme buñ ne waxna qala ibn abbas wala fa'ala ibn abbas wala qarrara ibn abbas radiyallahu anhu yep mak lolu mawquf la wala ñu ne an ibn abbas mawqufan wala wala bok ñu ne mawqufan ala ibn abbas daadi wax na daadi mawqufan ala ibn abbas deng motax amna nak ñu ne manam hadith mom ci maqtu' la manam marfu rek la buñu waxe hadith rek marfu motax ñu wax leg am ño xam tane ne deer buñu waxe hadith manam mën nañu wax hadith mawquf hadith maqtu hadith marfu la comme ni nga xamne non lañu ko gisu legi nak bu boba lool mom moy xabar manam bu boba bu fekete dañu def difference bi entre ne hadith marfu hadith mawquf hadith maqtu yep ñu wax hadith kon boba ñetti sens yep ben lañ buñ né hadith wala ñu né xabar wala ñu né athar d'accord yep ben sens la ñangi leen légui su fekente né dañu wax né maw manam dañ leen différencier buñ né li marfu' la moy luñu askana li ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax nga gis par exemple na jeul nañ ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam marfu'an wala bok diw solo na marfu'an wala wala bok rafa'ahu yu debé non comme niñ ko waxé won ay yenn mi ilayhi et cetera wala légui bu fekkante né tabi'i la manam bu boba tamit dañuy wax ni amna kon budé xabar kon mom moy lo xamné hadith la lan moy lo xamné mawquf la moy xabar moy wax sahaba radhiyallahu bu fekkene dañ ni athar moy lo xamantene waxu non lan athar wa moy wax tabi voilà ko comme par exemple bo demé ci al bidayatul muttahid leg كي دا دي واخنا الامام ابن رشد رحمه الله دارني وفي الاثر نانغام فك حديث لا تي دوبلو جيس nga كوم موي اكزامبل لي لا جوخان سانك ولا جو بار اكزامبل اد كوم ني ني واخ الادايه الماسوره اي نيان ييغا خامتني ماسوره دنجكو manam ci asar yi la bok manam moy ci jeexital yi la bok alors que liñ ci djublu moy ñaan yi jàngé ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam par exemple imam at-tahawi nak rahimahullah ta'ala bind na téré bo xamantene daf ci léral ay hadith yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ak jeexital gis nga ak asar sahaba yi radiyallahu anhu mu tuddé ko sharh ma'ani al-athar shara manay asar yi gis nga moy plural asar mu tud mu nek lo xamantene day bolé wala hadisi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak waxu sahaba ay radhiyallahu anhu terawul asar la len tudde manam mu tud ko sharh ma'ani asar amna binatam benen teru mushkilul asar wala rahmanullah wala légi wax jo xamantene légui li ngay xam moy comme liñ wax sank xabar bu joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme annabahani rahmalahu mun al khabar wal hadith al mashhur bi ma'na wahid ci li gëna siw ben la ñom yam khabar ak hadith wa qila al khabar a'am minhu amna ñu ne khabar mo gëna yaatu kon buñ né xabar moy lu juggé ci leg leg am nañu ko wax né buñ né xabar rek moy lu juggé ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba la daan kon ñom ñay ñep ñu tuddé ko xabar wa khassa ba'dhum al hadith bima jaa'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa 'an as-sahabati wa 'an at-tabi'in radiyallahu ta'ala manam am ñu né hadith mom moy lepp lu juggé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala sahaba wala tabi'in hadith la waye nak wa khass al khabar bima jaa an akhbar al muluk wa salatin wal ayyam al madiyat ñu waye nak buñ né xabar comme ni ñu waxe information rek moy lo xamantene da fay joggé ci bour yi autorité yi ki et cetera ak yi nga xamantene ñom ñoy histoire quoi lu aju ci histoire wa lool mom motax ki nga xamantene mom moy yitté wo mu ne wala hadha yuqalu liman yashtaghilu bisunnah muhaddith lol motax ki yittewo sunna mom muhaddith lañ koy wax warax manam ki yittewo affaire hadisi wa yuqalu liman yashtaghilu bitawarikh ikhbari wala ki jeufandi ki nga xamne mom affaire tarikh moy histoire moy ikhbari lañ koy wax manam ndax xabar la muna wa'lam anna ar-rafa qad yakunu sarihan wa qad yakunu hukman lol waxon nako moy rafo leg leg mu nek lu leer leg leg mu yor atem comme niñ ko waxewon wala wala mune amma sarih fa huwa aqsam qawli wa fi'li wa taqriri budé wax ju leer la manam budé lu leer la lo xamné dañ ko yëkiti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam leg leg mu nek qawli manam mom ñetti xaj la moy waxam wala jëfum wala lu mu saxal wal hukmi kadhalika qawli wa fi'li wa taqriri lol tam ñoyam budé ci atté moy day nek wax wala jëf wala lu saxal comme ni nga xamné non lañ ko non la jittoon d'ailleurs mom lool waqat taqaddama al kalam ala al kull inda ta'rif al hadith imam al hakim rahimahullah neena bok na ci li ñu mëna yëkëti ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy tafsir sahabi moy ab sahaba bu defé tafsir moy tax sahaba bo xamné radhiyallahu mom dafa fekke jamono wax yi ak limi wacc manam jamono ji mi wacc ñaari hafiz yu magi abu amr ibn salah ak al hafiz al iraqi rahmatullah alayhi ma ñom dañu jagal nak manam ñom bala tafsir sahabi nek lo xamne marfu la il faut mu aju ci sababu nuzul li motax ay bi wacc Voilà. Vous précisez. Voilà. Pourquoi? Voilà. Zing. Légui amna bahani dal ni wo fihi shay. Lolu nak amna lu ci ne. Manam moy d'accord ci. Oh, wo fihi shay. Wa xam nga ñoom dañuy wax ah fihi nazar fihi shay. Voilà. Wo ak fihi ma fihi. Fihi ma fihi. Wa ah la ca nek nga ca genre yoy lolou pour wax li dal sal sal pour wax mi dal wala sal sal désiré lolou dal tax du d'accord gay ñu ko ah fihi nazar ah lolou day amna luñ cey xol wala ak xol xol nga ca ak gis gis nga ca amana mo neuf na ci fihi nazar wa abdul abdul bard ko utiliser ko ha yow abdul bard ko utiliser ah hafza wala deng mune ndax lan mune parce que sahaba yi radiyallahu anhum dañuy doon eppeulenti sen bop ci di tafsir alquran ci gis gis kesse lool la lepp lo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxu luñ ci dara dañ ci daan teye sen bop ñom meluñu comme ñun nga xamantene kenn ku ci nek da nan man ni la ko degge ñom lepp lu xamantene affaire yi leeru dañ cey nopi waye imam as-suyuti lim wax deglu rahmahullah من وقد ظهر لي تفصيل حسن أخذته مما رواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفا من طريق ومرفوعا من آخر من لي خامني مو فيغني تي مان ليغا خامني دغ دغ مو فيغني تي مان مانام موي لي غنا لي غنا لنگ دال في مان وا موي اك تيقتال بو رافيت بو خامتيني جيلناكو تي ليغا خامني موم لا ابن جرير moy kan at-tabari rahimahullah jele ci abdullah ibn abbas muné mawquf radiyallahu anhu mawqufan moy mu yam ci ibn abbas ci min tariikh ci ben yon wa marfu'an moy ci benen yon mu dem waw mu dem ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam min akhar ci benen yon gis nga expression yi deja ñu commencé voilà moy anna tafsir ala arba'ati awjuh moy tafsir ñent xaj la lolu ibn abbas radhiyallahu anhu ma wax manam al imam ibn jarir at-tabari rahimahullah dako solo jele ko ci abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu leg amna yoon yo xamantene bimu defé isnad bi bamu yex ci ibn abbas radhiyallahu anhu dafa rek wax mu jeex am yenen yoon yo xamne dafa ñew ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam muna anna tafsir arba'at awjuh tafsir ñent walu la tafsirun tarfa'uhu ta'rifuhu al-arab min kalamiha tafsir bo xamne moy firi alquran bo xamne arab dañ koy xam ci seenu kaddu moy kepp kuy arab wala nga deg arab rek buñ ko waxe nga xam ko comme lima nar ko waxon neena munuma man dal suñ tollu dama am problème neena parce que ndiss muna parce que muna dafa am yenn affaire yu mu doon def yu xawa deung neena waye bu deme ci tarawih bi ci koor gi la won na neena mu deg imam bi di tari alquran di wax nafiqin nangam fasiqun tag kacori nangam neena nak mu commencé am ay problème quoi parce que man xamoko koku jaru ñukoy fir dara voilà amna lum ci xam lolu mom c'est que tafsir daf ci am parti bobu lo xamne mom ñepp ko xam arab ku deg arab rek di nga xamne li buñ ko waxe li lay tek lo daf ci am déjà motax wa motax la ngay gis ap par exemple ben kaw kaw bu daan ñew laj dara yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala kenn ñew ci gaay bu aye ba wacce rek day daal di juk dem yoonu du fa nek naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam tafsiral ma aye bi del mom bu ni aye bi wacce bu ko degge rek day daal da ko juk dem yoonu ndax comprendre na ni ni la yalla wax hein voilà donc lolu parce que lolu moy ben parti bi mune wa tafsirun la yu'zaru ahadun ahadun bi jahalatihi amna tafsir bo xamne duñu jigeul kenn duñ may kenn ngant ci muririku ay qum qul wallahu ahad waxal na yalla kenn par exemple lolu kenn munu wax ne hmm ke manam mu nit munu ko rir amna nak alors que baat yo xamantene bu jëk bi nak liko wutale bi moy bu jëk ba mom ay baat la yo xamantene par exemple arab yi ñokoy xam parce que arab yi deg arab deug ñokoy xam comme li ibn abbas wax radha Allahu anhu ne fatir mo ngi don xol lan lay tek xawmako won fatir sama tab bama gis ñaar ñuy xulo di wérante ci ben tel kenn ki daane ana alladhi fatartuhu man may kiko bënn ten bi neena ci la comprendre mana fatir ndekete mom moy créer moy bindu sos ko avant muy am nga sos ko ba pare bënn ko lool lay tek on mu xamne fofu la joge kon comme par exemple lool wala par exemple fim nan am problème dama amul musul am problème ci xam wa faqihatan manam wa abba moy lan néna mo am problème bobu diko xalat di xalat néna ben jour am kaw bu ñew bi kaw bi joy ma laj ko abba moy lan mune abba moy bepp garab ñex bo xamantene limi am kenn duko lek d'accord wa manam kenn du lek d'accord voilà voilà par exemple lool manam yoy moy yoy bo moy parti bu jëk bi ñaarelu parti bi moy yi nga xamne moy comme li dalon nar mo don wax sax voilà lool moy deuxième parti bi ni voilà nga xamantene lool kenn mënul wax ne da koy réré fu ko arab an waxe rek dañuy xamne li ni ki ni la wax wa comme ñu gëm yalla inna ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatu firdaws nuzul lool amul lo ci firi hein lool voilà légi nak mu dess ay affaire yu xoot ay ki bon lool nak solo kenn ko ci nak ni nga sobo ci mbir bi la légi mu ne wa tafsirun ya'lamuhul ulama amna tafsir bo xamne lool borom xam yi ñokoy xam wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah ta'ala am tafsir bo xamne kenn du ko xam ku dul yalla bur yalla ta'ala ji kawé noko kon ñenti xat yi ñoo ñoo am ci tafsir alhamdulillah ding mune nak legi imam as-suyuti rahimahullah a partir de wax ji mu deduire ci mune فما كان عن الصحابة مما هو من الوجهين الأولين فليس بمرفوع لأنهم أخذوه من معرفتهم بلسان العرب. بو فكنت أنا بارتي بنجك نياري بارتي بنجك إلى لولم دو مرفوع. بس كده نكو خم رك تي بس كده نكو خم لاك عرب. من وما كان من الوجه الثالث فهو مرفوع. ولا مو نكتل به. مو اللي هم لبروح هم يركوا كم بوم هو مرفوع له. ما نم من بده موقف ده أم لون لين يح موقف له حكم الرفع. موقف له ودفع أم أتي مرفوع. دين. Legi mune ndax lan mune ndax ñom daanu ñu wax hein ci alquran ci gis amma ñentel parti bi nak koku mom moy mutashabih bi moy yelenti ñom yoy yu lolu lolu mom moy li nga xamne yalla rek ko xam koku bi yalla rek ko xam ak xana ñi nga xamantene len ak ñi nga xamantene ñom la ko doon xamal voilà deng voilà legui amna par exemple yo xamantene matna leral aussi yo xamne النبهاني رحمه الله تعالى عندوكو مرام ci ci yo xamantene manam nan lañuy xamé né hadith bi mawquf la waye dafa am hukm ar-rafa parce que du lepp lo xamantene mawquf la rek mom moy hukm ar-rafa de deug bala ñu koy jox hukm ar-rafa dafa am ay condition lol imam as-suyuti rahmalahu ta'ala par exemple ci al-fiyab amna yum ci wax moy par moy fim nan wal yu'ta hukm ar-raf'i fi as-sawab nahwu min as-sunnati min sahabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahdihi aw an idafati ara thalithuha in kana la yakhfa wa fi تصريحه بعلمه الخلف نفي ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رووا صوابه وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمله وهكذا تفسير من قد صحب في سبب النزول أو رأي الأبا wala deng muy ne def nako jox hukmu rafa wal yuqa hukmu rafa fi sawabi manam lu ab sahaba wax muy lo xamne mawquf la radiyallahu anhu def nako jox atte bo atte lu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax nahu ci lu gëna jup mu melni comme bu nan min sunnati min sahabi ab sahaba dan min sunnati bok na ci sunna kaza umirna wa kaza comme umirna dal nañu digel nañu comme waxal ak wala joxewul exemple yeje def moy kon comme nuhina tam tere nañu comme uhilla lana daganal nañu comme hurima alayna haramal nañu yoy yep bu ko sahaba waxe na daan lool moy wanani yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko wax ndax yep kenn nek fu di len ko def lool dul rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadha kum kunna nara fi ahdihi kum nan ñun da jamono yannu sallallahu alaihi wasallam li mo nekkon suñu gis gis kum li ummu atiya wa radiyallahu anha ci mbeureug bi na kunna na'uddu sufrata kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da at-tahri shay'an fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kunna umaru bi qada'i salati wala umaru bi qada'i sawmi wala comme par exemple moy wax yaay sa bob radhiyallahu anha ak kunna na'zulu ala moy hadith jabir kunna na'zulu ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam alquran yanzul law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alquran marada yoyep manam yoyep par exemple mawquf lañ ndax sahabi moko wax radiyallahu anhu mais lan la ate rafol am denga wala aw an idafatin ara wala bok waxul ne ci jamono yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mais ñom sahaba yi lool lañ doon doxale moy wone ni ci yenente bi la joge sallallahu alayhi wasallam wala wala kon salisuha in kana la yakhfa wa fi tasrihihi bi ilmihi al khulf nufi deng ñettel bi moy su fekente ne lolu munul wonu neub yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam mbir mi ñoo dañu wax ne def nañ nangam comme kenn ci sahaba yi ne def na nangam fek mbir mi ala kulli hal munta neub yenente bi sallallahu alaihi wasallam bokut ak tay bu doon munul nako neub comme par exemple mom lañu gissone exemple bobu lañu gissone ci ban hadith boy lo xamantene mom mën nako neub yent bi mën nako baña xam sallallahu alaihi wasallam moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nga xamne da lan sangu parce que daf dan gis mazur ci mazur kiba mazur wa lool mën nako neub mom voilà motax exemple moy bo fatlikko fofu buñ fa yeggé amna masala buñ fa duggon ci masala bu melni ba duggu ci julli ci ndax xalé dana jité julli lo xamné ci masala bi la aj won ndax xalé dana jité julli lo xamné ci masala bi la jott li shafi wax radiyallahu ñom dañu xatek affect lool ci hadith amr ibn salama bi radiyallahu ndax ñom dañ dal mom daal jité feul bam nekké xalé ci sen village alors que lool yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mënu ko baña xam voilà lool kenn duko askane la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam par contre mi nga xamantene nak mom mo nek fi ci dekk bi ñepp diko gis loolu mom nga xamne ñepp koy defano lool mënu ko baña xam voilà deng nga motax mu ne wa fi tasrihihi bi ilmihi al-khulfu fi motax wute dak nañ wute gi am ci nan est ce yarante manam ci leral gi mi leral nan ndax yarante bi xamone nako wax mu ko deng mu ne comme wa nahu kanu yaqra'una baba bizufri fi ma qad rawu sawaba par exemple lu demene ke ci takrir par exemple ne par exemple ni ah ñun de don nañ waxtane nangam di feug buntu yarante bi sala salam ak suñu way xam nga lolu moy mënu ko baña xam lolu mo deug na bu baax voilà na muna wama atawa mithluhu bir ra'yi la yuqalu idhan salifin ma huwila wala bok lo xamne daf koy dikke lo ma ata lo xamantene tay kenn duko gis ci kenn duko am ci gis gis wa manam moy lo xamantene gis gis munulo ko may comme liñ doon wax comme par exemple muy wax ci affaire nan mom adama de bañ koy bind nangam ali sallallahu alayhi wasallam wala mu nan ah yalla day lata muy bind minde fi nangam ak nangam xewon na te mom du jël ci ke parce que non wala te koku wa sous condition muy bañ jël ci israiliyati wala sous condition sahaba bob mel non wala tafsir bo xamantene sahaba bi tamit doulan du jeule ci israiliyati voilà tafsir bi te lolou ci important moy il faut sahaba ba jeule ci israiliyati pour tafsir bi ñu mën ko askanale yennati bi sallallahu alayhi wasallam ci tekantal bi ñu la wax sank comme par exemple lo xamantene kon gis gis comme tay par exemple ñu nan yawmal qiyam day nangam comme li ibnu mas'ud radhiyallahu ne digeunte asaman ak suuf day juromi temer at asaman bu nek ak ben morom asaman juromi temer at mom lañ koy naw par exemple dox djuroom ci wala lolou par exemple am xel rek duko wax dañuy xamne kon ci yelente bi lako deg sallallahu alaihi wasallam comme par exemple ku nan yawmal qiyamati day ku def nangam yalla dana la def dana la fay nangam ci lu bax wala ci lu bon lolou tamit lolou wala lolou motax kon dañuy xamne ndax lan ndax jeleewuko ci kuku jitu aussi motax imam as-suyuti rahmalahu def ci teunk bo xamne ni ibnu salah ni du ibnu salah du al-hafiz al-iraqi rahmatullah alayhima kenn ci ñom indi wuko manam mo iz am salihin ma humila li tax xam nga al-fiyatu sayyidi rahmalahu li tax mu gën al-fiyat ibnu salah bokku na ci lim gëna ragne ko moy ndolant yu bari wa deng muna wa hakadha tafsiru ma qad man qad sahiba fi sababi nuzuli aw ra'yan aba mun wa amma al hakim fil mustadraki wa khaffa fi khilafihi kama huki wa qala la min qa'ilin mazkuri wa qad asa al hadi fi al mashhuri lol la tamit manam moy tafsir bi la don wax sank moy tekantal bi imam an-nabahani rahmalahu indi won sank mom mo nek ni manam mom moy fir beuyit yi ni nga xamne mom la wax legi mokh lenen muné wa hakadha yarfa'uhu yanmihi riwayatan yabluhu bihi yarwihi wa hakadha lu demé nek par exemple yarfa'uhu ñune ah jëlu nante ibn abbas yarfa'uhu wala marfu'an wala wala yoy non radhiyallahu par exemple lolou hein moy wone ni moy tek ci yentou sa wala yanmi dañ ko askane la hein ak yu mel non ak wala yabluhu bihi ak yar wihi par exemple ibnu abbas solo nako yar wihi moy dako jele ci yenen te bi kon sallallahu alaihi wasallam Jeng. Deng. Voilà. Kon yi ñom ñoy parti yi nga xamantene ñom ñoo aju ci. Kon li nga mu di wax ni moy li tax ñi mëna wax ne. Voilà. Def bi mo fu mo kouf la. Mo kouf la waye atté. Rahola ya. Voilà. Wallahu a'lam. Légui kon ñu delu suwat ci baykhuni ya bi ak kan muna legui muy wax ci benen parti kon ci yenen bes ci al musnad ak al muttasil muna wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wal musnad musnad moy al muttasilul isnad lo xamantene isnad bi dafa jokolo min rawihi tukke ci kako solo hatta al mustafa manam bamu yegg ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy ki yalla bel walam yabinte amul dog dog ha manam moy xalam amul bu dog dog deng kon légi nak amma li nga xamantene mom moy musnad ak muttasil musnad ak muttasil lolou mo len woutale kon lolou moy muttasil lolou motax lolou ñu wax wala motax xam nga li lan mo lay différence parce que lan motax ñuy wax nan déjà hadith bi pour mu nek hadith bu sahih il faut mu nek musnad il faut mu nek muttasil ha musnadun bi waslihi deng wala comme ni suyuti wax rahimahullah hadd sahih musnadun bi waslihi musnad kon yaru musnad mum kon day am chain benen connection moy chain mut wasl bi manam day jokolo wala musnad bi moy moy déjà day jokolo musnad pour mu nek musnad il faut mu jokolo isnad bi liko dalé ci ki nga xamantene mom mo solo mbir bi ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam deng amul kenn ku dok ci mbir mi lool mom moy musnad légi liko woutal ak mustasil nak mom la lay wax wama bi sam'i kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil xam nga tay mën nga ni isnad bi jokkolo na tay buma né modu jëlé na ci ibra manam man jëlé na ci modu jëlé ci ibra jëlé ci sambu jëlé ci demba muy ñaka man der van d'abord parce que man ci la bok man modu samba ibra ak demba wa legui man suma ko waxe non rek lolou muttasil amna moy hatta al mustafa walam yabin amul kenn ku ne kenn ku wax ne manam kep ku manam chain bi dal amna legui nak mu def ñu wara vérifier est-ce que ittisal amna est-ce que jokkolo gi réellement amna mais le fait que man kenn ku ci nek am ci kumu jëlé lolu jokkolo amna tay buma newon jëlé na ci naw imam an-nawawi mu jëlé ci serignum diou nangam nangam man jëlé na ci imam an-nawawi la wax moy fekk nako peut-être ci terim mais est-ce que jokkolo amna dëd pourtant man jël hein wala jël déggo ko ci mom en tout cas joxolo ko non wala en tout cas ci li xew ci zahir mom lool amul wala nek nek affaireu baax yi yenen affaire yenen gaay ñoko mom mais ñun ci ci affaire xam xam hadith mom du affaire yéne ci rek ñu wax li li ñu xam ñun wa ñun dal li la xam voilà légui voilà voilà kon musnad nañ ko lool mom musnad bi moy le simple fait nga indi chaîne bo xamné kenn ku ci nekk néna jëlé na ci morom lool moy musnad légui muttasil nak moy wa kul wa ma bi kulli wa ma bi samay lepp hal bepp halis bo xamne bi samay kulli rawin ci deggu kep aju solo yappasil jokkolo legui nak vérifier lañu gis nañ ni par exemple amul dog dog par exemple tay abtabi'i bu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena askana la wax ji ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam legui lol tamit lol def nako tudde musna manam bu comme par exemple imam malik neena jeul na ci yahya ibn sa'id al-ansari mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena boy sikki sak ci julli ne ñaar nga def wala ñett nga def wala ñent nga def wala jurom non wala ñaar nga def wala ñett wala ben nga def wala ñaar nga def wala ñett wala ñett nga def wala ñent mu ne nga def li gëna woor moy nga japp ne bi gëna tuuti nga def nga sanni wala yatrahu shakk nga sanni fele sikki sakay fal yabni ala al-yaqini nga tabax mbir mi ci lu woor neena so pare nga def sujjot bala ngay selmo masalan hadith bob mu ngi ci muwatta bi par exemple imam malik jeul na ci yahya ibn sa'id al-ansari mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolou musnad la mais est ce que jokolo na jokolowul legui nak jokolo moy wama bi kulli ra wama bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu moy tialale tialale bobu nak dafa wara nek lu jokolo lolou mom motax ñu wax lil mustafa mom lañuy tuddé lolou lañ wax motax mom lañ wax muttasil mu ne fal muttasil dañ wax bi da nga dégg différence fokk dégg gi am de part et d'autre voilà parce que mën na établir une chaîne bo xamné voilà peut-être que les moyens ne sont pas liés voilà mais là lolou mom mo indi problème bi am ci hadith bi nga xamné mom mo nek mom moy hadithu amr ibn shu'aib ibn an abihi an jaddihi amr ibn shu'aib mom mo jele ci shu'aib an abihi moy shu'aib ibn muhammad ngayle an jaddihi mu jele ko ci mamam mais mam bi mamu kan la mamu shu'aib la wala wala wala wala mamu mamu amrallah mamu amrallah wala mamu shu'aib la lol moy problème bi tay su fekente ne amr ibn shu'aib an abi an jaddi legi shu'aib mom legi liñu wuté moy ndax shu'aib jël na ci mamam bi bi abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu wa wala dit lol bu mom moy problème wu isnad bob motax ñen ñi ne muttasil la ñen ñi ne munqati la dafa dox parce que wuro ndax affaire bu jël voilà alors que musnad la musnad bon c'est sûr d'accord voilà musnad la parce que isnad bi amna fi lepp lo xamne isnad bi amna fi te dogul ci digënté bi kenn ku ci nekk néna jël nañ ci lolu mom moy musnad légui nak vérification est ce que jokkolo na réellement lolu moy muttasil d'accord mo tax tane musna din bu bu wass li wa kay bi wass li tay imagineul tay bi cialale xolal ba xam jokkolo na mustafa neena jeuluna ci seigne baye ci abdou muna cheikh alhadji malik neena cheikh alhadji fahim mo yoro neena wadalam jokkolo na wala jokkolo wul lolu musnad la wala musnad la déjà musnad la légui ndax muttasil la dedet du muttasil mustafa djel na ci seigne baye abdou mune cheikh hadji abdul aziz si radhiyallahu neena pap bu cheikh hadji malik djel na ci cheikh hadji malik mu djel ci cheikh fahim mu yoro musnadul jamil muttasilul jamil koku muttasil la wala muttasil la manam différence ngom non dal am chaîne am na mais degg gi worul voilà deug li ci anna bahani wax jaru ñukoy xol parce que leer na ba pare hein ñu ci amu solo day tax yow bu xam nga bu doon voilà lool mom moy problème bi nepp ci isnad bi salih al fulani an ibn sina et cetera mom moy problème parce que est-ce que joko lool lool moy problème bi voilà légui mu ñëw ci benen parti moy al musalsal al musalsal parce que xam nga da nga xam bon après ay dog dog yi inshallah dinañ ci ñëw ak problème bi lan la dinañ ñëw ci dog dog yi manam mursal mursal khafi parce que dog dog yi ay problème yu bari la ay yoy yu bari la bokk na moy parti yi sax bi gëna yi gëna yi mu gëna yaatal mom mi mais inshallah dinañ ko yaatalat encore plus quoi pour en tout cas ci anam go xamne dana dinañ ko jëm woyfal inshallah légui légui muné musalsalun qul ma ala wasil ata misla ama wallahi amba'ni alfata musalsalun moy qul waxal né bo déggé ñu na hadith bi musalsal la moy ma hadith bo xamné ala wasil ci benn melo ata la diké deng ci benn melo la diké mo fa am lo xamné mo ci nek té ha ci benn melo la diké moy moy tout temps nit ki manam ben manam ki nek ci chaîne bi mayon bi ci chaîne bi manam raw yi ki nek mayon ci chaîne koku raw yi lañ ko tuddé nga sang na kullu raw yi kep aji solo koku raw yi lañ ko tuddé amna tamit lo xamantene waxuñu ko moy tay buñ né buñ né akhraja anhu par exemple buñ né fulan diw akhraja anhu al-bukhari moy bukhari solo na ci mom akhraja anhu al-bukhari voilà moy jele na ci mom parce que akhraja ak rawa akhraja ak rawa ben la motax ngay gis xol ci bulughul maram lu beure da nan akhrajahu moy genné na hadith bi ci téré bi ak rawa lo voilà akhrajahu al-bukhari ak rawahu ben la légui tay buñ né akhraja anhu al-bukhari voilà comme tay buñ né Abdullah ibn Yusuf at-Tirmidhi akhraja anhu al-Bukhari lolou lañ wax rahmatullah alayhi wa sallam manam moy Imam Bukhari solo na jele ci mom légui buñ né akhraja lahu al-Bukhari tam du ben wala moy imam al bukhari rahimahullah solo na hadith ci terem bi ci isnadam yi am ci au moins ben bu jaara ci mom comme buñ ne abu hurayra akhraja lahu al bukhari lañ wax mais kenn wax akhraja anhu al bukhari d'accord ndax imam al bukhari fekkewul abu hurayra radiyallahu anhu dengo lol moy difference dak ok ko akhraja lahu al-bukhari akhraja anhu du ben du ko muttasil amul fa wala muttasil ak musnala musnara ko tassila la legui bu fekente ne chaîne bi ñom ñep ñoo nuro ni ñi waxe ñom ñep ñoo nuro wala ni ñi solo we hadith mo xam ci wax la wala xal la wala jëfil la bo wa lol lañu wax han lol lañuy wax mutassal lol lañuy wax musalsal mutassal wa xolate par exemple imam usayd rahmalah motax souvent dañuy delu ci wat ci alfiyat usayd ndax ay expression ñoo gëna leer ñoo gëna yaatu et cetera wa mom dana daf ne هو الذي اسناده رجالا قد تابعوا في صفة او حالة قولية فعلية كليهما لهم او الاسناد فيما قسمه وا دغ كنوا ها كنوا مسيوتوم دا فاخنا ها غور ليغا خمنتاني نيو نيك دي شان فوالا فوالا موي المسلسل موي ليغا خمنه isnad bo xamantene nit ñu nekk wolodi moy isnad bi nga xamne moy hadith bi nga xamne isnadu isnadam rijala nit ñi fa nek khatta bo dañoo toponté fi sifati ci ben melo aw xala wala ben xal qawli yatim mo xam ci wax la fi'li yatim way ci def la kilayhima ñom ñaar ñep lahum ñel len manam ñom ñep non lañu ñom manam kenn ku ci nekk ni mu ak moromam non lañuy waxe awil isnad fi ma qusima wa wala bok ci isnad bi ñom ñep niñuy en tout cas niñuy soloé mbir mi niñ ko toftalé kenn ku ci nekk da nan diw solo na ci diw mu wax nangam wala mu def nangam wala mu jëfé nangam wala xaal sangam loolu tax manam ni mu soloé hadith bi xaal bobu da koy déterminer walé loolu nak njariñ li lén la moy day tax affaire bi gëna dëgg parce que tay bu fekkenté né dama mokal ni ma jàngé ci sëriñ diw ba comportement bi mu yoron bi muy wax hadith bi mom mokalale ko moy wone ni dama gëna tak affaire waxnako wa koku tamit netale ko ci même xal bobu ci même et cetera ce qui veut dire que ni wala mok ci nimu ko waxe mo xam par exemple lolu amna ay façon yu bari legui nañ xol par exemple voilà légi ay xéet la lég manam day lekkelo kon donc ci melo wala ci melo go xamné kaddu la lafziya aw fi'liya wala fi'liya wala bok ñom ñaar wala mu nek xaliya wala mu nek wasfiya xaliya moy xal bi wala wasfiya mu nek melo légi par exemple lafziya bi moy légi nañ jël musalsal bo xamné comme ci lafziya la hein mune moy par exemple comme guin bi nga xamantene mom la manam kep kuy solo hadith bi da nan wallahi laqad hadathani aw anba'ani shaykhi bi kadha moy comme mom la al baykuri rahmalah joxe exemple bi tay bi nane misla ama wallahi amba anil fata misla kenuk ama wallahi ginnani wallahi amba anil fata li mo uli diw de netal nama lol mom moy qawli lol lafzi yala moy bi musalsal la mais lafzi yala deng legi amna benen amna lo xamne fi'li yala moy comme bum nan kazaaka qad hadathanihi qa'ima comme ne bima makoy wax day mbirum dafa nekkon aji taxaw lolou non lolou xaliya la manam xalam moy dafa taxaw legi mu am fi'liya moy comme bum non aw ba'da an hadathani tabassama ginnaw bama ko waxe ba par dafa muñ amna tamit yenen moy bama ko waxe dafa joy ak yu mel non wala dafa japp sama loxo bi dal may wax nangam manen ma japp ci loxom wax nangam wala yu mel non wala al musalsal bil mahabba dul mahabba par exemple lolu xaliya la kula a man de dama la bëgg ginna julli bu wax na nga ne allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika sama serigne ma neena diw neena ma a yow dama la bëgg ginna bu nga julle ba far nangam nonu ba ci yenente bi sallallahu alaihi wa sallam ba ci mu azza rabbi lolu xaliya la legi ñu ñew ci annabahani lim wax kon rahmuhullah mu ne comme par exemple boné wallahi laqad hadathani aw amba an shaykhi bi kaza mu dal nekkal hadith bi dani wala muné par exemple ashhadu billahi mangi sédelo yalla né nangam wa ashhadu allah laqad hadathani shaykhi yeb ma ngi sédé lo yalla ñu sama sëriñ ba netal na fulan diw waqala han mom tamit nonu la waxe won da ni ushhidu billahi wala ushhidu allah deug lolu muna mom ci bopam muna qala al faqir muhammad ibn sheikh khalifat an nabahan muna wa ana ushhidu billahi wa ushhidu allah deug laqad hadathani sheikhi sheikh falih moy serignum wa qala ushhidu billahi wa ushhidu allah laqad hadathani sheikhi sayyid muhammad ibn ali as-sanusi mudad mun wa saqa sanad bi tasalsul mu jël isnad bi yobbu ko ci tasalsul bob non façon bob kenn ku ci nek non lay waxe wa isnad bi tamit ñun tamit solo nañ ko ci isnad ci tallal bu melni buñ démé ba ci téré bi jeex inshallah dinañ wax isnad bu ba ci an-nabahani bu ko défé hadith yi nga xamni mom la solo yépp ni solo ko non tam inshallah wa inshallah muné kon ushidullah laqad hadathani sheikh muhammad kon ibn ali as-sanusi yobu tallal bi kon ba ci al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu ndel muna qala ushhidu billahi wa ushhidu allah laqad hadathani abi deng sans papa nena ma ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala ushhidu billahi wa ushhidu allah laqad hadathani rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam monema ushhidu billahi wa ushhidu allah laqad hadathani jibril lama netale alayhi salam manam nim wax ji la xam nga lolou wax ji la kep kuy solo hadith bi rek day wax ushhidu billahi wa ushhidu allah deng munema qala ya muhammad inna mudmin al khamri ka abidu wathani ya muhammad sallallahu alayhi wasallam xamal ni ki nga xamne mo sax ci di nan sangara mokki jamu xerum ñoy al hafiz abu nu'aym al asbahani ci hilyat al awliya نعم هذا حديث صحيح ثابت حديث ويرنجني صح ولا بوك فرزام وحبك فقل دم لا صف وخلنا مراد قال شيخنا شيخ فالح إني أحبكم فقولوا كما أخبره شيخه السيد محمد بن علي السنوسي ممتمد لله الله يا من دم لنا صف من وقال كذلك أخبره الجمال عبد الحافظ العجمي ممتمد لول لاكو دون واخ جمال عبد الحافظ العجمي منكو نون تاميل لا دون واخ مانام داما لا سوب قال داما لينا سوب واخ لين مو يوب حديث با تي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا moy xaliss bobu ben récurrence muy xew voilà récurrence muy xew tout temps voilà lol moy musalsal voilà comme ci amna ci ben riwaya aussi ka ya ma'az la ta'ala anna du barakul salat an taqulu allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika hadith min sahih ibn khuzaima am imam abu daud tam solo nako rahmatullah alayh legui par exemple boudé al fi'liya ci def moi par exemple lo xamne dañuy nuyonté wala dañuy rofalanté ay loxo légui mom mo né comme annabahani moy mo né akhbarani wa shabaka yadahu bi yadi shaykhuna shaykh falih akhbarani manam mo né serignum shaykh falih amala néna dafa dugënté loxom ak loxom ni téyé ko deng ñu rofalonto nonu manam moy baram yi dugg ci yeneen baram yi voilà danni akhbarani khabarana ma wa shabaka bi yadi ba fa rek sama loxo non loxo def sayyidi sama sang yadi nan as-sayyid muhammad ibn ali as-sanusi mu daal yobbu wa hadith musalsal bi ba ci abu hurayra radhiyallahu anhu qala abu hurayra wa qala abu hurayra radhiyallahu anhu manam mom dafa gattu ki dal da fay wax ne yobuna sanad bi cialala bi ba ci diw lol lay wax pour baña reel téré parce que yi ay hadith la yuñ xam lol motax kenn ku ci nek daf koy faral di solo ci serignum koku solo ko ci donc yoy xamnañ ko dal manam ñi yitté wo hadith xamnañ hadith dañ koy faral di jang mu yobbu hadith san bi ba ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu mu ne shabaka bi yadi Abu al-Qasim sallallahu alayhi wasallam Abu al-Qasim duggal na sama loxo ak loxom gis nga xam nga lool déjà bo en dehors du fait que il y a manam amna duggalante loxo bi ki bi manam amna jëf yi wala wax yi mais barké bi aussi le fait que même jëf ji di récurrent nga def ko kenn koku ba bari nga dégg lim wax koku def ko koka manam même wax joju koka déggone ko ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam affaire bi di traverser digënté nopi ak lamine lolu dafa am benen barké bu ci nek comprendre ak wax jëg jëf ji ok deng muné wa qala muné kon Abu Hurairah radhiyallahu anhu dafa wax non hein dadi dugalante loxam daniko wa qala dani khalaqa Allahu al-ardha yawm as-sabt wal jibala yawm al-ahad wash-shajar yawm al-ithnayn wal makruh yawm as-thulatha wan-nura yawm al-arba'a wad-dawab yawm al-khamis wa adam yawm al-jum'ah yalla dafa bind doci dafa bindu soufsi bisu samedi doji mu bindu ko bisu alti bisu dimanche garab yi mu bindu ko bisu altine yi ñuy sub yi manam yi ñuy sub yépp mu bindu ko bisu talata leer gi mu bindu ko bisu alarba dabay mu bindu len bisu alkhamis adam mu bindu ko bisu aljuma alayhi salam legui bu fekke musafaha bi la mun faqat safaha ni safa musafaha moy safa wonte voilà moy safona ma sheikhuna sheikh falih batay qala safaha ni aw safaha man safaha ni ila yawmil qiyamati han dakhala al jannat mune ba para dalima kep ku ma nuyu wala nga nuyu ku ma nuyu ba yawmal qiyam dagay dug aljana wa qad safaha hu shaykhuhu kok ndax serignum dako nuyu won wa qala kadhalika niki non non la waxon wa saqal musalsal mu dal ni yob isnad bi musalsal ila al umarayn ba ca ñaari abubakar ak umar radhiyallahu anhu wa kadhalika qala wa qala kadhalika ñom ñep kenn ku ci nek wax lola dan safahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man safahani aw safaha man safahani ila yawm al-qiyamah dakhala al-janna dako ba ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam kuma nuyu wala kum ku safonte ak man wala ga safonte ku safonte ma da nga dug aljana lolu gis nga safonte yi secret yu mag na ci ne rawatina ci ci secret isnad yu melni wala dang koy transmettre ala manam gis nga musalsal day jarignala yoyu tamit yeen fini di intervenir hein ahlul ahlul gaay waaw gaay ñu ñu musul ci fonte ci wala hein te lool day da fay wone barké manam kon bo bëgg may bëggé taxaw ni ma barké nuyo bobu ci yenen ci bi rek la yomon sallallahu alayhi wasallam xam nga dama bëgg nax wala wa bëgg xañ sa bop yu bëgg mako xañ man lool nak duma ko nang ha legi kon lool mom moy ñaar mu ñaaral xal moy al fi'liyat moy comme dugulante lox rofalante loxoy ak sa fonte legi mu am ñettal al salisat manam moy lo xamne moy maqurina bisma moy lo xamne dañ leena lekkeli amna wax amna jëf moy comme al musalsal bi lafs al khirqati wa talqin al dhikri ma taghmid al aynayn wa raf' al sawt bila dhikr ha deug eskay moy lafs al khirqa moy solal yiri xam nga dafa am ben yiri mbubu manam djel nit solal ko mbubu mbubu tasaw fi solal ko ko andak di wax ko zikar ko wax ko am zikar ne ko zikaral nangam andak ngay gem sey beut takhmidul aynaini warata sawti bi zikri bok nga yekiti walé sa baat ci zikkar bi ngay zikkar muna waqad laqana min zikra shaykhi ash-shaykh Faleh ba'da an laqana walidi az-zikra thumma albasa wa walidi al-khirqata thumma ba'da dhalika albasaniha walidi fa yasiru at-talqina biz-zikri a'la min labs min labs al-khirqati manam sama serigne cheikh Faleh rahmalah ginnaw bi muma gis nga ki ki xam nga fa la dekkou amna bahane bi makka fa la dan jangale juma ja xam nga moy ba legui ni ba tan yagul won dara affaire yang fa waw gaay legui lañ sorti doxale bi mus numu ko wax pa affaire bi voilà manam ngeen bi ni ci bobu ci ñam moy mom allez yow numu ko expliquer okay ki legui at ne ko wa te ki yagul xam nga ki le 1300 yoy hein le 1300 matu santa ki bimu genn aduna est ce hein dans le commando ci affaire yi musul am quoi deng mune sama papa serigne bi bimu daf ma hein daf ma di daf ma sa zikkar bi ginnaw bimu ko sawé sama papa ba paré sa zikkar bi sama papa top hein mu djel yere bi solal ko sama papa ginnaw bi nak sama papa mom moma solal yere bi manam kon mom moy yere bi solal dako solal papa mais papa mom moko solal yere bi ce qui fait que zikkar bi mo geuna ulu moy liñ waxo lolou isnad manam isnadu zikkar bi mo geuna ulu ali voilà mo geuna ali isnadu usulu khirqabi khirqabi sol bi deug wasaqa shaykhuna al hadith suñu serigne moy cheikh Faleh rahmalah dadi djel hadith bi netaliko bi hudurina ci suñu teway ila ali ibn abi talib wa sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu sa'ala nekat mom dafa laj annabi yantif sallallahu alaihi wasallam munako ya rasulullah yaw ndawal ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dullani ala aqrab at-turuq ila allah tektalma yon bi geuna djegge pour dem ci yalla wa ashalha ala ibadihi ba pare nek bu ci geuna yomb ci jammi wa afdalha inda allah ta'ala ba pare nek bu ci geun fa bur yalla kawé be fa qala munako ya ali ya ali alayka bimudawati zikrullah ta'ala fil khalawat yow ali ma ngi lay digal ci nga saxo di tuddu yalla ci khalwa yi moy bo wété fa qala ali hakaza motax khalwatiya tariqatul khalwatiya fi la djibe kun nila nila d'accord lolou motax manam isnad bi la tariqatul khalwatiya djige motax zikrul juma moy hadaratul juma mom rek moy zikar bu nekkon ci benen tariqa ñu bayiko ci suñu tariqa bi ndax ndax affaire bi ni ndax gis nga question bi wa okay kun nex lu graw lu ko laj voilà gëna djégué gëna yomb ci jamm voilà ba paré gën fa yalla ok mu ne ko kon nak ci khalwa yi motax mais wa tariqatu khalwa te ñom dañ def ay khalwa bo sayyidna an radhiyallahu anhu mom tamit gis nga ko wa mom da daan dund ci bir nit ñi même bu fekente na doon na def li ni doon na pratique sik neekul ci ne yeenentou sallam duko wax li ba paré duko def te mom moko laaj ne ko tektal ma ni voilà lolu mo yaakar na ni lolu xana kenn du xëccu ak ñun ci lolu voilà legi mu ne fa qala amin hakaza hein deug wa sayna ali daal wax lolu mu ne wa kullu nas zakiruna nit ñepp dañuy ci kar ni فقال صلى الله عليه وسلم ينسى سامنكو يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله يا علي خملني أدنى بدوتا لا تقوم الساعة أدنى دوتوكي تي أمنا كونيك تي كاو سوف في كوي واخ الله الله فقال علي نكو كيف أذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم nan la koy zikare yow yenenbi sallam fa qala munako khammit aynayka wasma minni thalath marrat gemmal sey ba te nga degluma ñetti yoon mo wax allah allah allah salak thumma qul anta thalath marrat wa ana asma après yow tamit nga wax ko ñetti yoon man ma deglu gis nga ming koy roof affaire fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallam ne la ilaha illallah ñetti yoon mughmidan aynayhi da di gemmu ay beutum rafi am sawtu yikiti kadom wa ali yasma sayyidina an radhiyallahu anhu thumma qala ali radhiyallahu ta'ala wa la ilaha illallah mom tamit ñetti yoon salatu marat mughmidan aynayhi da di gemmu ay beutum rafi am sawtu yikiti kadom wa nabi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam degluko manam kon dafa wax la ilaha illallah ak allah allah muy ñat muy ñaar yoy te loolu lañuy def ci lan hadra okay parti hadith bi lu ci bari ki imam muslim rahmalahu solo nako ci sahih imam ci sahiham ci kitabul iman amma intégralité bi ni par contre imam at-tabarani moko solo mais amma hadith bi mom 234 ci kitabul iman imam muslim rahmalahu solo nako legi mom deg annabani rahmalahu adami thumma laqana ali al-hasan al-basri al-hasan al-basri la sayna an radhiyallahu sa affaire bi ni mum tam wa huwa laqana habiban al-ajami al-ajami mum la ki wa huwa wala jara bi sanad sadiq ila hadha al-faqir lol nak la deme ba ci ku new dole ki manam moy talibi bi moy mom Parce que nous, nous sommes tous les côtés, vraiment, nous sommes tous les côtés. Hein? Ah, mon Dieu. Moi, j'ai dit que c'est un peu de temps, si tu regardes les gens, si tu regardes les gens, c'est un peu de temps. C'est un alien qui est Hassan al-Basri, voilà. C'est un peu de temps. Nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, etc. benen xéetu musalsal bi ha moy al haliya hal moy comme hal muhaddis bi di wax na han maam di wax di retan comme par exemple wax muñ wala mu wax joy wala muy wax bi lambul sikimam yeyep haliya la legui budé wasfiya melo moy par exemple mu melale par exemple jamono ji nga xamantene mom la hadith bi comme hadithur rahmat al musalsal bil awliya lolou wasfu la melo la moy dafa melo la jamono comme kenn ku ci nek da nan wahu awwalu hadithin sami'tuhu min sheikhi mom tam lolou la neena bi moy premier hadith bi ma dege ci sama sheikh sama serigne al sheikh faleh kama وأنه أول حديث سمعه هو من شيخ سيد محمد ابن علي السنوسي voilà ñom ñep non lañuy def musalsal mom mom motax kuy jang hadith premier hadith bi ñuy jëk jang té dayer war nga def yitté ba def ko ñi jangal hadith tam war nañ def lolu mom def ci am def voilà mom def ak buluhul maram bi yépp lolu lañ def moy parce que c'est très important parce que day tax affaire bi continuer di am dire jamono yepp lolou di continuer dal lolou amé solo si si mo fikk continuer voilà ak continuer okay denga mune kon ila sufyan ibn uyayna rahmalahu mune wa fafte fof la tasalsul bi mu jelo ko ci amr ibn dinar mu jelo ko ci abu qabus mu jelo ko hein man abu qabus mawla abdullah ibn amr ibn al-as radi Allah anhu mu jere ko ci Abdullah ibn Amr ibn al-As radi Allah anhu mu ne qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ar-rahimuna yarhamu ar-rahman tabaarak wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa denga wala amna tamit al-musalsal bi yawmil eid yawmil eid wa moy bisub eid rek lañuy waxtane hadith mom manam wala bok vaut mieux nit ki dal bu bisub eid joté mu daari bu dajé mbokk talibé mu waxtané ñom hadith bobu bu ko défé mom ñom mom mu dégg ko ci jour bobu hein et cetera hein comme par exemple na bisub eid adha wal eid fitr moy tabaski wala korte te wa par exemple suñu serigne bi djublu na ci ñun wax ñu nangam ak nangam mune suñu serigne cheikhuna al cheikh shuaib neena ñew na ci ñun bis eid fitr ci makkatul musharrafa neena ane sana 1322 neena mu dadi may net mu dadi wax hadith bi musal salam jele ko ci cheikh serignam cheikh mohammed ibn ibrahim as-subai momu jele ko ci abul fadl mohammed kanun mu jele ko ci sayyid hamdun ibn abdurrahman ibn al-haj muné ba jëm ci ata manam mu yobbu sanad bi am musal sal bi non ci ata ibn abi rabah men ci yow bisub eid rahmanullah ci bisub eid tamit la ñew ci la wax hadith bi qala mom mun hadathana ibn abbas fi yawmi eid mom tamit ibn abbas netal nañ ci bisub eid radiyallahu anhu mun qala shahidtu ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma eid fatara adha fekina yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ndol yalla sallallahu alayhi wasallam bisub eid eid fatara adha edo ko manam moy tabaski wala korte wala tabaski falamma faragha min as-salati bimu pare julli aqbala alayna bi wajhi fa qala mu djublu ci manam mu jakarlo ak ñun ak xarkanam gu teddu ga sallallahu alayhi wasallam mune ya ayyuhan nas qad asabtum khayran faman ahabba an yansarifa falyansarif wa man sha'a an yuqima hatta yasma' al-khutbata falyaqum falyuqim mu dan e yeen nit ñi xam ngeen ni japp ngeen am ngeen yiw bu bare bare kep ku bëgg nak dem mën na dem waye ku bëgg tok taxawat nek fi ba deglu khutba bi mën na dess par exemple amna benen melo moy comme par exemple melo bo xamantene hadith bi muhadd comme al musalsal bil huffaz wala aw bil fuqaha aw bil atra at tahira bil atra at tahira aw bil malikiyya aw bil hanafiyya aw bil sufiyya par exemple comme ñaar musalsal bil huffaz ni huffaz yi la ñom ñoo musalsal moy isnad bi yepp ay huffaz wa fane wa wala fuqaha ya wala al ikrat at tahira moy sherif ñom sherif rek ñepp ay sherif rek isnad bi yepp wa ñu ñepp ci la bokk aw bil malikiyya non mais meun nga ne lu ci upp ay sherif la hadith bi ni solo na hadith bi ni ci upp ay sherif la voilà lol non ok wala par exemple amna comme par exemple muhammadiyin ñepp muhammad lañ tuddu de la ñaat muhammad di koko wala muhammadin aw ahmad oh wa nako wa muhammadiyin aw ahmadiyin nga amna ñom ñepp muhammad lañ tuddu wala ahmad yena ci do wutu muhammad ki nek ci ko tuddu ahmad neena ko mu jere na ci muhammad diw koku jere na ci ahmad diw mati muhammad ibn maslama wa mati muhammad ibn maslama radiyallahu anhu mu jere ci yelente bi sallallahu alaihi wasallam nepp muhammad lañu tuddu ah lool mom moy ñun lool moy ñun utul joy ma tafa ci ko yi ah sama ben amari wa tafa ci ko yi waaw ko moy ñun mom waaw musalsal bil muhammadiyin waaw wala par exemple wala ñu muhammad musalsal bil malikiyya wala bil hanafiyya wala bis sufiyya am na ñepp ay sufi la ci waaw ba ci yelente bi sallallahu alaihi wasallam aw bi nisbat ila al balad wala bok ñukoy askanale ci dekk comme al musalsal bil makkiyina ci wa makka aw bil madaniyina wala ci wa madina nga xamne hadith bi ñepp makka la dekk wala ñepp madina la dekk wala bok en tout cas mus nañ fa dekk da wala wa xam nga melo bi yepp mais li taje ki la quoi manam te samu han lañ ko manam ci comment ça s'appelle dañ ko tuddé musal sal en réalité ndax mais dans un sens figuré dal la ko nekké voilà amna ben rek voilà au moment où récurrence bobu amna ci voilà deng voilà nga xamné récurrence bi manam tasalsul gi melo bobu nonu ci sanad bi la nek mais nekul ci yakh bi voilà li nga xamné dal mom ngay xam moy xéetu musalsali mom yu bare bare lañ danaka mune fu leena teunk motax amna ñu bind ay téré yu mel non quoi al musalsalat wa voilà waral ni ëpp ci musalsali dañuy am problème parce que dafa difficile en fait nga top toute ay génération affaire bi di récurrence bi di deugue waaw ñu di respecter voilà di respecter affaire bi lolou dafa difficile quoi biñ ci gëna respecter dal moy musalsal bil awwaliya musalsal bil mahabba yu mel non wa ak yéré yi xam nañu wa ak yéré yi voilà ak yéré yi ak tamit wa zikr bobu non ak tam moy tariqa yi parce que tariqa yépp sen werdi ñu ko jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon yoy non ci yoonu isna diw mo solo ci diw bam dess suñu tariqa nak mom ñom mo bu mak wala wala par exemple musalsal yi par exemple xolal bu al awwaliya dafa yegg ba ci sufyan ibn uyayna rahimahullah comme niñ ko waxon ci ki dal ci om dabi ci biñ ko tambal xolal musalsalat bi nga xamne par exemple yi gëna wër nak moy comme musalsal bi qira'at suratu safi suratu safi amna tam musalsal bi qira'at suratu fatiha ak yu mel non wa légui nak mom néna bo gisé mu bëri exemple yu mu joxé fi ci musalsalat néna parce que dafa bëgg téréem bi au moins lambo 40 hadith bu ko défé voilà mu bok ci ni wottul lu tollo 40 hadith xéetu sayyid no muhammad sallallahu alayhi wasallam voilà bon kon xamna inshallah ñu daldi yam fofu وَلَا نُسَالَ وَاللَّهُ تَعَالَى وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ